799 zł. Teraz za jedyne 2999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, dziś poniedziałek, 13 marca, przed chwilą minęła 19. A zatem czas już na serwis Trójki, Filip Jarek. Trwają rządowe prace nad nowymi propozycjami wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Te kwestie poruszyła w Świdnicy marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjmie dziś w Pałacu Elizejskim Viktora Orbana. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że rozmowy będą dotyczyć rozszerzenia NATO. Latem wrócić ma kolejowe połączenie pomiędzy Chałupkami a czeskim Boguminem. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała podczas spotkania w Świdnicy, że resort rodziny prowadzi rozmowy z przedstawicielami osób niepełnosprawnych w sprawie zasiłków. Jak podkreślała, ministerstwo planuje zmiany w kwestii m.in. możliwości dodatkowej pracy zarobkowej. W tej chwili toczą się rozmowy z osobami niepełnosprawnymi, które artykułują, szczególnie opiekunowie, że chcieliby mieć możliwość zarobkowania, żeby dorobić. I to jest słuszny postulat. Ja sama go kiedyś zgłaszałam, że może trzeba tym osobom dać możliwość dorobienia sobie do tego zasiłku, który przecież nie jest wysoki. My sobie z tego zdajemy sprawę. Dzisiaj wiceminister rodziny Paweł Wdówik powiedział, że resort do końca tygodnia przygotuje propozycje wsparcia osób niepełnosprawnych. Od poniedziałku w Sejmie protestują osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Domagają się, aby posłowie zajęli się projektem ustawy o podwyższeniu renty socjalnej jeszcze na tym posiedzeniu. Wiceszef MSWiA Błażej Poborzy w rozmowie z Trójką krytycznie odniósł się do niedawnej wypowiedzi Janiny Ochojskiej. W piątek europarlamentarzystka Koalicji Europejskiej w wywiadzie radiowym mówiła o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, sugerując, że polscy leśnicy usuwali ciała zmarłych imigrantów, które miały być pochowane później w zbiorowym grobie. Błażej Poborzy tłumaczył, że istnieje ryzyko, że słowa te wykorzysta propaganda reżimu w Mińsku. Sformułowanie oskarżenia o tym, że mają istnieć na naszej granicy jakieś masowe mogiły, a tych migrantów miałyby chować tam czy to polskie służby, czy lasy państwowe, no jest tak absurdalna, tak oderwana od rzeczywistości, tak nieprawdziwa, tak, co z ubolewaniem stwierdzam, wpisująca się wprost w najgorsze białoruskie i rosyjskie standardy, no to są wypowiedzi, które mogłyby być pokazywane w mediach reżimu Łukaszenki. W reakcji na słowa europosłanki rzecznik lasów państwowych zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Według lasów państwowych mogło dojść do pomówienia. Węgierski premier Viktor Orbán spotka się dziś wieczorem w Paryżu z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. Głównymi tematami rozmów będą wsparcie dla Ukrainy oraz współpraca dwustronna w sektorach energii i obrony, poinformował Pałac Elizejski, o czym z Paryża Stefan Folzer. Francuski prezydent przyjmie węgierskiego premiera na roboczej kolacji. Spotkanie odbędzie się w ramach przygotowań do przyszłego szczytu Rady Europejskiej, który ma rozpocząć się 23 marca. Obaj przywódcy poruszą tematy dyskutowane na poziomie europejskim, między innymi kwestie wsparcia dla Ukrainy, wzmocnienia europejskiej konkurencyjności, energetyki oraz wsparcia dla europejskiego przemysłu obronnego, napisał w oświadczeniu Pałac Elizejski. Omówiona zostanie też kwestia praworządności. Według nieoficjalnych źródeł francuski prezydent będzie naciskał na Viktora Orbana w sprawie ratyfikowania akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Obecnie tylko dwa kraje sojuszu, Węgry i Turcja, blokują decyzję o jego rozszerzeniu. Emmanuel Macron będzie też namawiał premiera Węgier do wspierania Ukrainy i popierania sankcji przeciwko Rosji. Obserwatorzy zwracają uwagę, że pomimo licznych nieporozumień między krajami, Paryż nie rezygnuje ze współpracy z Budapesztem, między innymi w sektorach obrony i energetyki jądrowej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Brytyjskie stosunki z Polską są najbliższe od dekad. Czytamy w opublikowanym właśnie nowym planie strategicznym Zjednoczonego Królestwa. To ocena sytuacji międzynarodowej i zarys priorytetów Londynu, a priorytetem numer jeden jest powstrzymać Moskwę. Ale wiele miejsca poświęcono też Pekinowi. Korespondencja Adama Dąbrowskiego. Premier Sunak nie ma złudzeń. To jasne, świat jest dziś bardziej chwiejny i niebezpieczny. Jak dziś widzą świat Brytyjczycy? Podstawowy wniosek. Priorytetem w krótkim i średnim terminie jest zagrożenie, jakie dla europejskiego bezpieczeństwa stwarza Rosja. W dokumencie czytamy, że Moskwa ze swej inwazji nie może odnieść żadnej strategicznej korzyści. Nasze więzy nie były tak mocne od dekad. To deklaracja Brytyjczyków dotycząca Ukrainy, Polski i państw bałtyckich. W innym miejscu nasz kraj wymieniany jest pośród kluczowych sojuszników, obok m.in. Francji, Niemiec i Włoch. Schäuble chce więcej wydawać na obronność. Więcej, a więc już nie 2% PKB, a 2,5%. Ale uwaga, to tu cytat, aspiracja, a nie cel. Nie ma konkretnej daty. Jest za to zastrzeżenie, że wszystko zależy od sytuacji gospodarczej kraju. Chiny stanowią epokowe wyzwanie dla międzynarodowego porządku. I stąd decyzja, by przeznaczyć dodatkowe pieniądze na zrozumienie kraju środka, inwestycje w edukację dla dyplomatów, tak by mieć pod ręką ekspertów od chińskiej gospodarki czy wojska, a także ludzi, którzy władają językiem mandaryńskim. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Koleje śląskie już niebawem przywrócą zawieszone kursy pomiędzy Chałupkami a czeskim Boguminem. Pociągi śląskiego przewoźnika nie kursowały do tej czeskiej miejscowości od marca 2021 roku ze względu na obostrzenia covidowe. Ta sytuacja zmienić ma się w czerwcu. Maciej Zaręba, rzecznik Kolei Śląskich, powiedział, że w międzyczasie zmieniły się przepisy kolejowe po stronie naszych południowych sąsiadów. Zmiany dotyczyły przede wszystkim standardów łączności oraz kosztów przejazdu na torze testowym. Odbyliśmy już 5 spotkań w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych ze stroną czeską. I przyjmujemy, że od 11 czerwca do 9 grudnia 2023 roku uruchomimy 3 plany połączeń kolejowych w relacji Bogumin-Chałupki-Bogumin. Obsługę taborową i maszynistów zapewnią odpłatnie koleje czeskie. Drużyna konduktorska i taryfa przewozowa będzie zapewniona przez Koleje Śląskie. Pociągów do Bogumina będzie w przyszłości więcej, dodaje Maciej Zaręba. Od 10 grudnia 2023 roku planujemy uruchomić 5 par połączeń własnym taborem. Będzie to model, który przejdzie badania na dopuszczenie do ruchu na terenie Republiki Czeskiej. To jest bardzo ważne, by spełnić również normy czeskie, nie tylko bardzo rygorystyczne polskie, ale równie wymagające czeskie. Koleje Śląskie zapowiadają, że chcą jak najlepiej skomunikować pociągi jadące z Katowic do Chałupek z pociągami połączenia transgranicznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Od kilku minut kopią w Płocku. Wisła gra z Widzewem Łódź. To ostatnie spotkanie 24. kolejki w PKO Ekstraklasie i na razie w 6 minucie remis 0-0. Zaraz będziemy się emocjonować meczem Huberta Hurkacza w trzeciej rundzie prestiżowego, świetnie opłacanego tenisowego turnieju Indian Wells. Jego rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul. Przeciwnik ewidentnie na fali wznoszącej w karierze. Zapowiada się zatem ciekawe spotkanie. Obaj tenisiści są już na korcie. Zaraz pierwsze piłki w tym meczu. Iga Świątek, jak doskonale pamiętają kibice tenisa, broni w Kalifornii tytułu. Tej nocy też w trzeciej rundzie zagra z Kanadyjką Bianką Andreescu, zapowiadającą się swego czasu na numer jeden na świecie. Liczne kontuzje pokrzyżowały jej plany. Teraz próbuje wrócić do topu. Z jakim skutkiem zobaczymy z najlepszą obecnie tenisistką świata. Jeżeli chodzi o formę i o przygotowanie, to oczywiście nie musimy się martwić, bo Iga na pewno jest i dobrze przygotowana i w dobrej formie, ale jak to się przekłada na wydarzenia kortowe, no to Bianka Andreescu będzie bardzo dobrym sprawdzianem dla niej, bo to zawsze może być groźna rywalka. Ostatnio może nie odnosi takich sukcesów, ale co by nie powiedzieć, jest to była mistrzyni wielkoszlemowa, wygrała na US Open w 2019 roku, więc to jest renoma. Mówił tenisowy ekspert Adam Romer. Stany Zjednoczone zamieniamy na Francję i ciekawą wiadomość dotyczącą przyszłorocznego Tour de France. Ostatni etap najważniejszej kolarskiej imprezy na świecie nie zakończy się jak zwykle na Polach Elizejskich w Paryżu, tylko na Lazurowym Wybrzeżu. Ostatnim odcinkiem Wielkiej Pętli będzie, uwaga, jazda indywidualna na czas z Monaco do Nicei i to będzie 35 km w przepięknej scenerii. A skąd zmiana? Powód prozaiczny. W przyszłym roku w Paryżu organizowane są w tym terminie Igrzyska Olimpijskie. Na zakończenie zaglądamy pod siatkę. Trwa pierwsze z dwóch zaplanowanych na dziś spotkań w plus Lidze Panów. Barkom Karzany Lwów w Krakowie mierzy się z Lukiem Lublin i wygrywa 2-0 w setach. W trzecim prowadzi 17-14. O 20.30 Asseco Resovia na Podpromiu w Rzeszowie, mieście już określanym Nowym Ramsztajnem. Ze względu na wojskowe znaczenie dla NATO tego miasta zagra z BBTS-em Bielsko-Biała. O wyniku tego meczu będziemy informować w sporcie za 2 godziny. Rozpoczęty właśnie tydzień przyniesie nam w pogodzie potwierdzenie mądrości ludowej. W marcu, jak w garncu, epizody wiosennej aury będą przeplatać się z zimowymi. No i tak też będzie jutro. Pochmurno, z rozpogodzeniami, miejscami przelotnie popada deszcz. Na północnym zachodzie możliwe burze, bez opadów jedynie na wschodzie, a w Tatrach będzie padał śnieg. No i do tego silniej powieje. Na południu do 90 w Sudetach, w Bieszczadach do 120 km na godzinę. W pozostałych regionach wiatr umiarkowany i dość silny. Jutro od 8 stopni na północy, około 12 w centrum, do nawet 17 na krańcach południowych. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę w tonacji Trójki Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński, a my kończymy poniedziałkowe. Zapraszamy Elżbieta Malinowska, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy

chodziły. Dlaczego, ja nie. Dlaczego czas przeszły? Czyli chodzisz. A jeszcze nie, to będziesz musiał przyjść któregoś razu do trójki w Ramonesce, to zrobimy zdjęcie. Dobrze. Trzecia fala w tonacji trójki z Astrami Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz wspiera, Marek Horodniczy w studiu wraz z nim. I Rafał Porzeciński. Jakże się cieszę. W ogóle mieliśmy dzisiejszy wieczór rozpocząć od Exploited, tym bardziej, że Buchan niedawno przyjechał z chłopakami do Warszawy i nawet grali co nieco, ale po prostu się nie dało. Odgrzebałem nawet specjalnie taki znaczek, wiesz co, wyszedł razem z onstage'em Ton Pressu, taki tak, patrzę, elegancki jest, nie? Wpiąłem, że dać jakiś taki honor Exploited, panowie, szacun za przeszłość, ale dzisiaj się po prostu te nie kawałki... Dało. No nie bronią. Może się komuś narażamy, ale Ramonsi przy was to naprawdę królowie. No ale nadają się na pewno panowie z Soft Cell, aj, których też gramy po raz pierwszy i to jest dla mnie też zadziwiające, ale pewnie będzie tych audycji już 50, czy któraś też będą zespoły, które będziemy grali po raz pierwszy, ale Soft Cell jest ewidentnie czymś znacznie ponad zespół. To jest, Almond i Bell niech grają, a potem pogadamy. A potem pogadamy. For love in a sad song, with your Avenger eyes and your cat-like ways, I can hold you. You are a fool for me to be cruel. I'm leaning on this bar, listening to you sing, and your sad song rings in my ears, and I start to cry. And she is the theme. She could be a dream, but oh boy, is she real. Try to avoid her eyes, to avoid her words, they will hit you with all that you feel. Oh, Almond i Soft Cell, chociaż jego życie absolutnie nie soft, raczej na hard, bo tam i narkotyki naprawdę wjechały solidnie. Szczęśliwie jakoś wygrał walkę z nimi, ale też i ten wypadek motorowy, bo pytałeś o skórę. Strasznie. I powiem ci, przyszedłem dziś w skórze, jak wiesz, takiej harlejowej. No, nie jest ramoneska od razu. Nie, to jest mega harlejowa od Janusza z Chicago, przepiękna rzecz, ale powiem ci, powstrzymuję się trochę, żeby usiąść, bo właśnie przez te historie, które zdarzały się rozmaitym, a Almond umiał jeździć, a mimo to... A mimo to no, doznał potężnego wypadku. Właściwie powinien już nie żyć, chwała Bogu. Żyje i cały czas daje nam sporo nowej muzyki. Cały czas powiedziałem, dlatego że w zeszłym roku ukazała się płyta Happiness Not Included duetu Soft Cell, a Mark Almond to jest zupełnie osobna historia. Mark Almond solo, na pewno też będziemy go prezentować w trzeciej fali, bo jest to artysta wielkiego formatu. Ponoć żona Jacques'a Brela powiedziała, że nikt lepiej nie przetłumaczył na angielski tekstów męża niż Mark Almond właśnie. Czyli poeta. A skoro już o poetach, to chcę złożyć życzenia Kazolotowi, bo 60 dopiero co minęła. Kazik Staszewski, szacun, szacun. Teraz inny wielki artysta naszej sceny. Chyba ulubiona dla moja piosenka z jego repertuaru, bo mówi o tym, że naprawdę żaden reformator nam nie zmieni miłości w kalafior. Może sobie zmieniać co najwyżej rozstaw łapek po kieszeniach i tyle. Lech Janerka z wielką radością, wzruszeniem po raz pierwszy w trzeciej fali. Wszystko dać, ty śmiejąc się mówisz, chodźmy spać. chodźmy spać. I dlatego, że ci mogę wszystko dać, ty śmiejąc się mówisz, chodźmy spać, chodźmy spać. I dlatego, że ci mogę wszystko dać, ty śmiejąc się mówisz, chodźmy spać, chodźmy spać, chodźmy spać. Prawdziwi artyści nie tak chętnie idą szybko spać, tak myślę. Mam nadzieję, że państwo do nich należą i nie pójdą, bo mamy jeszcze dużo smakołyków. Tak, mamy jeszcze bardzo dużo smakołyków, ale Lechenerka z pewnością jedna z najoryginalniejszych postaci naszej muzyki rockowej. Nie sposób go nie kochać. Nie zliczę koncertów, do których miałem okazję bujać się pod sceną przy jego dźwiękach, ale pamiętam taki epizod z 1988 roku. Przedawniło się, więc mogę się przyznać. Na bas graliśmy z Kubą na jednej z kamienic z zielonym sprayem Kto pyta, wielbłądzi. I wisiało to chyba z dekadę. Już myślałem, że zielone żabki tam. Pisałeś, nie? Będą dziś. Nie. Zielony spray, ale było Kto pyta, wielbłądzi. Tak, ale jeżeli o oryginalnych artystach mówimy, to przed nami zespół, którego głos słyszeliśmy już kilka audycji wstecz, no ale jest to zespół absolutnie oryginalny. Szczerze mówiąc, ja mam zawsze straszny kłopot z tym, jak zaklasyfikować ich muzykę. A pojawiają się nie bez powodu też dzisiaj, dlatego że zaprezentujemy utwór, w którym gościnnie pojawi się nikt inny, tylko Perry Farrell, czyli twórca Jane's Addiction, po które nie sięgaliśmy. Ale będziemy oczywiście sięgać. Wstyd, shame nam. Nie tylko Jane's Addiction, ale również Porno for Pyros. Perry Farrell dzielnie wspiera tutaj duet Sleep for Mods, a utwór nosi tytuł So Trendy. I to jest post-punk. są lekkie syntowe bity, jest jakby jakieś dziwne riffy, jest jakiś lekki chaos, jest trochę softcel, a jednocześnie trochę suicide, nie wiem, no, to softcel pewnie dobrze się pojawiło. Jedno jest pewne, jest absolutnie poza szufladą. Żadnej szuflandii, po prostu tutaj w King Size ich nie wepchniesz. Jason Williamson z wokalem, którego nie sposób powtórzyć. Troszkę takie ześwirowani są. Nie wiem, czy miałeś okazję rozmawiać na korytarzach tej czy innej telewizji o nowym programie publicystycznym albo jakimkolwiek innym. Przychodzisz do szefa redakcji, to pierwsze, co słyszysz, to tylko, żeby nie było gadających głów. A u nas inaczej. Otóż to jest absolutny wyjątek. Dobrze, że są. Przyjemnie, prawda? No od razu się robi tak jakoś, jak to nazwać, i dynamicznie, i rasowo, i wszystko naraz. To w ogóle zespół, który łączy bardzo wiele różnych sympatycznych gatunków, tych zwłaszcza, którymi zafascynowany jest Marek. David Byrne, ten wokal, to jest też historia. On potem pojawiał się wielokrotnie też w produkcjach innych zespołów, również zespołów elektronicznych, bo trochę elektroniki zaraz nam się w trzeciej fali pojawi. A powiedz jeszcze o coverze, bo to, ależ, to tak, nagranie... To przecież myślę, państwo doskonale pamiętają. To Tom Jones i The Cardigans, utwór Burning Down the House, który zyskał nowe życie tak naprawdę pod koniec lat 90. dzięki temu... To się nazywa Druga Młodość. Druga Młodość. No, Tom Jones... To jest też postać, chociaż nie za bardzo emblematyczna dla lat 80. akurat, no ale też wielka. No ale wróćmy do elektroniki, to elektroniki z Kanady znów, bowiem mówimy o duecie Psyche, duecie, który powstał w 82 roku i na w życiu początku, bym tak nie przeczytał tej nazwy. Na początku, a widzisz, Psyche. Na początku współpracowali z Dwaynem Getlem z zespołu Skinny Puppy, ale w Europie grali również między innymi z Alien Sex Fiend, z Clan of Zymox. Niewątpliwie ważny duet i też bardzo mocno zainspirowany duetem Soft Cell, który ta nazwa pojawiła się dzisiaj już chyba trzeci raz. Ale także gotyckim rokiem i sławnym Electro Body Music. Tak, EBM. A zatem 1989 rok, Psyche i utwór Illusion. Yeah. You Kanada, jak się okazuje, jest krajem, w którym urodziło się naprawdę sporo dobrej muzyki. Corey Hart na przykład. Taki, no i tak, taka właśnie lata 80. Jesteśmy wciąż w latach 80. Choć to zupełnie nie nasza bajka. Płyta The Influence przez wielu uznawana za jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszą. Ja chyba najbardziej lubię płytę Mystery Hotel, z której z pewnością coś jeszcze będziemy grali nieraz. Bardzo ładne. A teraz mężczyzna, na którego koncerty przychodzili muzycy i Clashów, i Sex Pistols, i to zanim założyli swoje formacje, i sam też przez jakiś czas czuł się punkiem, potem uznał, że ciąży mu ten kostium. Natomiast fajny cytat z niego znalazłem w wywiadzie z Łukasza Kamińskiego, który przeprowadzał z nim rozmowę, kiedy ten koncertował w Oświęcimiu, na takim festiwalu. Powiedział: każdy z nas jest po trochu taksówkarzem. Mamy zdanie na każdy temat. Czuję, że jako muzyk mam obowiązek pisać nie tylko o seksie, narkotykach, rock'n'rollu, ale też i o otaczającej nas rzeczywistości. No to posłuchajmy, co napisali, tym razem o brzoskwinkach. The Stranglers. Some suntan lotion in that bottle of yours. Spread it all over my peeling skin, baby. That feels real good. All this skirt, lapping up the sun. Lap me up. Why don't you come on and lap me up? Walking on the beaches, looking at the beaches. Sand dunes. I better go take a swim and see if I can cool down a little bit. 'Cause you and me, woman, we got a lot of things on our minds. You know what I mean? Walking on the beaches, looking at the beaches. Well, you just take a look over there. Well, what a bummer. I can think of a lot worse places to be. Like down in the street, or down in the sewer, or even on the end of a skewer. Down on the beach. Tak gra The Stranglers w 1977 roku. Rok po wybuchu punka The Stranglers grało już swoją muzykę, absolutnie autorską, taką, którą trudno w ogóle przyporządkować do nurtu punkowego, choć wrzucani byli również w ten worek, który nazwalibyśmy postpunkiem. Mm-hmm. I co, ma rację Bural, gdy mówi, że jesteś trochę taksówkarzem? Jesteś, Marek, troszkę taksówkarzem? Czy? Nie za bardzo, poproszę, przede wszystkim nie mam prawa jazdy, ale lubię gadać. Przepraszam, że czasem lubię gadać, to prawda, więc może potroszę jestem, a pozdrawiamy wszystkich przesympatycznych taksówkarzy, panów taksówkarzy, panie taksówkarki, które bardzo jeżdżą po naszym mieście. Nie, Marek, ja wcale się nie chciałem zaśmieć, ale masz prawkę, bo powiem ci, że nikt nie jest takim dobrym pasażerem jak ty, naprawdę. Nie będziemy teraz grali, co prawda, Passengera, ale zagramy utwór, który wymaga pewnego przygotowania. Znaczy, zanim oni wyszli na scenę, to wszyscy założyliśmy chusty na nosy, bo strasznie się kurzyło pod sceną w 88 roku w Jarocinie. Nikt się nie spodziewał, że zagrają i wygrają. Jednak tak się stało. Mister, Smalec, Galik i Wiciu. Oni z Jaworna są. Posłuchajmy, co u nich w Domu Kultury. Zielone Żabki! W roku owym 88 też nikt nie rozumiał, dlaczego nie metalowcy, nie Nowa Fala, tylko właśnie chłopaki z Jawora wygrali. Dla tych, którzy chcą posłuchać tego jazzu w Domu Kultury, to tylko namierzę, bo powiedziałem, że z Jaworna. To w ogóle jakieś nieporozumienie. Między Paszowicami a Małuszówem, Myśliborzem a Snowidzą znajdziecie Jawor. Tam trzeba szukać Domu Kultury, o którym śpiewały Zielone Żabki i Rere Kum Kum Benz. Zielone Żabki, a ja sobie próbuję cały czas przypomnieć, jakiego koloru jest strój Kate Blanchett, w teledysku, który oglądaliśmy tuż przed wejściem do studia, ale którym dałeś, jestem absolutnie zakochany, dałeś. Bo przed nami zespół niesamowity zupełnie, który powstał w 1967 roku, ale grał właściwie wszystko, począwszy od glam rocka, przez elektropop, przez regularny pop, a miał wpływ na powstanie takich zespołów jak Depeche Mode, Pet Shop Boys i bardzo, bardzo, bardzo wielu innych. Ten utwór mnie ujął, jestem nim absolutnie zachwycony, to kolejna nowość po Sleaford Mode w naszym dzisiejszym programie. Otóż przed państwem zespół Sparks. Ja bym chciał tylko jeszcze prosić państwa, żebyście koniecznie obejrzeli ten klip, bo koniecznie. Jest minimalistycznie wspaniały, smakowity, a ona jest piękna. Is it due to the rain? Or is she in some pain? She looks physically fine. Guess it's something benign. The girl is crying in her latte, yeah. The girl is crying in her latte, sad. The girl is crying in her latte, wow. The girl is crying in her latte, bad. Now she's leaving the place. Someone's taken her place. Orders, then takes a seat. Looks like it's a repeat. The girl is crying in her latte, yeah. The girl is crying in her latte, sad. The girl is crying in her latte, wow. The girl is crying in her latte, bad. So many people are crying in their latte. So many people are crying. Stolik, stołek barowy, po jednej stronie Ron, po drugiej Russell. Widzę, że nie możesz już. Mogę się powstrzymać. No bardzo dobrze. Do nucenia. To znaczy, że... Nie do nucenia, tylko do nucenia. Do nucenia. Otóż Ron po lewej, Russell po prawej, albo odwrotnie, już nie pamiętam, Russell po lewej, a Ron po prawej. Najważniejsze, że w centrum Cate Blanchett w niesamowitym stroju. I w tańcu takim połamańcu. Disco, w słuchawki na uszach, niesamowite okulary na nosie. Co się dzieje? Taniec niezwykły. Ale wiesz, zupełnie. Słuchaj, za chwilę nie zdążysz powiedzieć o kimś, kto wymyślił New Romantic. Ale ja mówię specjalnie o tym wszystkim, bo to jest moda. Dobrze. A moda i Cate Blanchett świetnie wprowadza nas w klimat, przepraszam za słowo, może atmosferę bardziej, kolejnego utworu. Otóż nastrój. Przed nami ktoś, bez nastrój. Kogo nie byłoby nurtu New Romantic. Tak się mówi o nim. Być może to jest obiegowa opinia, ale wydaje mi się, że dosyć słuszna. Obok niego wymienia się Davida Bowiego oraz naturalnie niemiecki zespół Kraftwerk. A mówimy o księciu muzyki popularnej. Wiedziałem, że coś nie wiem, jak to jeszcze inaczej nazwać. Nie chodzi o Prince'a. Brian Ferry, Windswept z 1985 roku. I tak jak w zeszłym tygodniu puszczaliśmy Girls oraz Boys. To jest płyty Girls and Boys. Razem będą, to świetnie. A zaraz potem serwis, a po nim nie przegapcie pierwszego nagrania, bo będzie najpiękniejszy z pięknych. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jakie zimowe przysłowie warto znać? Otóż my kule kochamy to. Zimą wygraj sam lub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.